मिठी बोले छोरी पीगी दुनिया सारी, मिठी मिठी बोले छोरी पीगी दुनिया सारी। एक यारा वाली यारी तेरी ले बैठी दिलदारी, एक यारा वाली यारी तेरी ले बैठी दिलदारी। एक यारा वाली यारी तेरी ले बैठी दिलदारी।